przy zakupie 2 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 27 grudnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby informują o sporych utrudnieniach na Zakopiance. W Poznaniu uczczono pamięć powstańców wielkopolskich. Sylwester Miejski w Warszawie ponownie bez fajerwerków. Zaczynamy od ważnej informacji z dróg. Zmiana świątecznego turnusu i padający śnieg spowodowały znaczne utrudnienia na popularnej Zakopiance. Dziś spod Tatry wyjeżdżają świąteczni goście, a do Zakopanego zmierzają sylwestrowicze. Jak informują drogowcy, spore utrudnienia są na odcinku Zakopianki między Rabką Zdrojem a Nowym Targiem. Na trasie stanęły samochody ciężarowe, które mają problemy z podjazdem lub zjazdem ze wzniesień. Z kolei kilka godzin jeszcze mają potrwać utrudnienia na drodze krajowej nr 16 pod Olsztynem. Po południu zderzyły się tam 3 auta. Wypadek spowodował kierowcę Audi, który pozostawił na drodze rozbity samochód i nie udzielając pomocy ofiarom wypadku, uciekł z miejsca zdarzenia. Wciąż trwają jego poszukiwania. Droga wylotowa z Olsztyna do Ostródy jest zablokowana. Miejsce wypadku można objechać przez wieś Łupstych lub przez obwodnicę Olsztyna. Wycie Syren Miejskich w Poznaniu przypomniało o 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym samym momencie, przed godziną 17, kibice Lecha Poznań w kilku miejscach centrum miasta zorganizowali widowisko świetlne, ustawiając się wzdłuż trasy przejazdu przez Poznań Ignacego Jana Paderewskiego od dworca letniego do hotelu Bazar. Podczas głównych uroczystości list od premiera Mateusza Morawieckiego przeczytała minister Marlena Maląg. 101 lat temu nasi przodkowie wywalczyli powrót Wielkopolski do odrodzonej ojczyzny, napisał szef rządu. Oddajemy im dzisiaj cześć i zobowiązujemy się do rozwijania wielkiego daru, który im także zawdzięczamy, niepodległej i suwerennej Polski. Powstanie Wielkopolskie to zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Powstanie wybuchło w reakcji na demonstrację Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu polskiego pianisty i działacza niepodległościowego Ignacego Jana Paderewskiego. W trosce o zwierzęta w tym roku na warszawskim Sylwestrze Miejskim nie będzie fajerwerków. Taką decyzję podjął prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Urzędnicy zachęcają warszawiaków, by w trosce o bezpieczeństwo i spokój psów, kotów, ptaków i innych zwierząt także zrezygnowali z materiałów pirotechnicznych. Jak podkreślają, huk może płoszyć domowych pupili, a także dziką zwierzynę. Podczas Sylwestra Miejskiego w Warszawie na Placu Bankowym wystąpią m.in. Perfekty, Bajm, Edyta Górniak, Sylwia Grzeszczak, Natalia Szczeder, Grzegorz Chyży i Sławek Uniatowski. Na koniec jeszcze zagranica. Rząd Japonii potwierdził gotowość wysłania w rejon Bliskiego Wschodu jednostek, które będą patrolować morskie szlaki handlowe. Misja, która ma się ograniczyć wyłącznie do zbierania informacji o bezpieczeństwie żeglugi w rejonie, ma się rozpocząć już na początku przyszłego roku, a więcej w relacji Tomasza Sojewicza. Japonia zamierza wysłać na Bliski Wschód niszczyciel, na pokładzie którego znajdą się śmigłowce, a także co najmniej jeden samolot patrolowy P-3C. Dwie maszyny tego typu już teraz biorą udział w misjach antypirackich u wybrzeży Somalii. Japońskie media zwracają uwagę, że Japonia importuje z Bliskiego Wschodu aż 90% ropy naftowej. Pacyfistyczna konstytucja Japonii ogranicza możliwości udziału japońskich sił samoobrony w międzynarodowych misjach wojskowych. Za zmianą konstytucji opowiada się premier Japonii Shinzo Abe. Rząd Japonii na razie ograniczył do 12 miesięcy okres misji na Bliskim Wschodzie. Ściśle określono też jej zakres terytorialny. Japoński okręt będzie mógł patrolować wyłącznie północną część Morza Arabskiego oraz Zatoki Omańską i Jadeńską. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i w sobotę sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu w górach. Sypać może intensywnie w nocy od minus 5 stopni na Podhalu do zera nad morzem. Jutro maksymalnie 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i5 8 generacji oszczędzasz aż 500 zł, płacąc tylko 2299 zł. A kupując szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Protective Clean oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 269 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nowa płyta Królu Anielski w wykonaniu rodzeństwa Agaty i Pawła Staczkowskich.

Ja dojadłem wczoraj i dzisiaj już nie mam. No ale trzeba się pozbywać tych słoików, prawda? Na 23. Polska, męskie granie, to jeszcze 2018, Organek i Kazik, najwyższa pozycja trzecia, 19 tygodni w zestawieniu na miejscu 23. Aż mnie korci, żeby Państwu trochę podpowiedzieć, jak tam wyniki 26 topu. Nic nie mogę powiedzieć, to powiem tylko tyle, że wyniki są trochę zaskakujące, ale bardzo fajne. Proszę sobie zrobić wolne 1 stycznia i być z nami, bo ten 26 top zapowiada się fantastycznie. No dobrze, w sprawie grzybowej pan Marcin przysłał mi zdjęcie 25 grudnia w lesie podczas przebieżki prawdziwe maślaki. Naprawdę. nie wiem, coś się dziwnego stało z przyrodą, ale maślaki pod koniec grudnia w lesie. Bardzo proszę. Na 22. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. No, listami w sprawie tych grzybów, ale także w sprawie śniegu, że sypie i sypie, a na dodatek jeden list, że nasza ekipa Sydney Hobart jest już na miejscu 8. Kto wie, jak to się skończy. To była spółdzielnia Laocze, najwyższa pozycja 5, 19 tygodni na liście, miejsce 22. Czy mówiłem już, że tylko 5 piosenek zagranicznych dotarło na pierwsze miejsce listy w 2019, to jedna z nich na 21. Slow over the stream, touch me.

Wojtek pyta, czy z grubsza mogę przypomnieć słuchaczom, jakie są zasady podsumowania rocznego. No, bieżące listy za pierwsze miejsce 30 punktów, za 31 punkciki. To wszystko dodajemy do siebie i mamy w tym roku Space Oddity Mix 2019. Najwyższa pozycja trzecia, 23 tygodnie na liście i miejsce 20. A jak będzie w topie? Trudno powiedzieć. Pan Rafał napisał, że spóźniłem się z głosowaniem, dodałem swoje głosy po godzinie 15. Ku mojemu zdziwieniu wszystko poszło bez problemów. No, panie Rafale, zagłosował pan na następny top. No niestety tak to jest. Tak jak kilkaset osób, bo podglądałem to właśnie. Dobra, wracajmy do podsumowania roku. Miejsce 19. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miasto, a młodzież

się poruszam, 1 WW na 18 miejscu w podsumowaniu 2019 roku. Miejsce 17 to druga z tej zagranicznej piątki. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow na miejscu 17. Na 16. Za mało król, by mnie trafić.